a koszulki lub krótkie spodenki do spania, damskie lub męskie, w różnych wzorach i kolorach. Tylko 15,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Proboszcz szczecińskiej parafii Jana Chrzciciela opowiada o tym, jak go brutalnie pobito. Na razie nie wiadomo, co dalej ze złapanymi napastnikami. Tomasz Komenda rozpoczyna walkę o rekordowe odszkodowanie. Za każdy rok spędzony w więzieniu chce prawie 2 milionów złotych. Ruszają uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Napastnicy byli agresywni. Z dwóch, którzy weszli do zakrystii, jeden stał, a drugi udawał, że się modli. Tak o tym, co stało się w szczecińskiej parafii Jana Chrzciciela, mówi pobity proboszcz Aleksander Ziejewski. Mamy taką nadzieję, że jest to jednorazowy atak i że to nie jest związane z jakąś kampanią przeciwko wierze. Natomiast jest to dla nas bardzo bolesne. My jesteśmy tak zszokowani tą informacją. To chyba pierwsze tego typu takie poważne pobicie księdza w Szczecinie. Tak komentował pobicie kanclerz kurii metropolitalnej w Szczecinie ksiądz Sławomir Zyga. Sprawcy zostali złapani, mają od 30 do 40 lat. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze kroki śledczych w ich sprawie. Proces o największe w historii polskiego sądownictwa odszkodowanie ruszył w opolskim sądzie. To sprawa Tomasza Komendy, mężczyzny niesłusznie skazanego za zabójstwo 15-latki, który w więzieniu spędził 18 lat. Za każdy rok mężczyzna domaga się 1 000 000 złotych i dodatkowo 800 000 złotych jako odszkodowanie za brak możliwości podjęcia pracy. Komendę reprezentuje mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, który składał wniosek o utajnienie procesu. To jest prośba Tomasza Komendy. Tam są dane wrażliwe, jak był traktowany, jak z nim postępowano, co się z nim działo w tym czasie. On bardzo źle to znosi, psychicznie źle to znosi do dzisiaj. Cały czas pozostaje pod opieką psychologa. Nie jest tak, że on wrócił do swojego stanu poprzedniego. Proces o odszkodowanie został przeniesiony z Wrocławia do Opola. Według adwokata sąd, który wydał błędny wyrok na niewinnego człowieka, nie powinien decydować o odszkodowaniu. W Parku Żywiciela na warszawskim Żoliborzu trwają uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To początek kilkudniowych obchodów. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj. Powiedz, kto pojawił się na tej ceremonii. Na miejscu są kombatanci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Środowiska Żołnierzy AK Żywiciel, przedstawiciele Sejmu i Senatu, władze Warszawy, dzielnicy Żoliborz, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, a także mieszkańcy Żoliborza. Oczywiście najważniejsi są powstańcy. Wśród nich Wacław Lud Nowowiejski, dowódca drużyny w zgrupowaniu Żmija, który nie krył emocji towarzyszących wspomnieniom sprzed lat. Pamiętam dobrze niepokój, jak zdążyć przed 5:00 i zaskoczenie na widok zaledwie kilkunastu chłopców zgromadzonych w Mylinie. Taką garstką wojny nie wygramy. Szczególnie, że nagle gdzieś w pobliżu rozległy się gwałtowne strzały z broni maszynowej, wybuchy granatów i krzyki ludzi. Uroczystość odbywa się kilkaset metrów od miejsca, gdzie padły pierwsze strzały powstania. To właśnie tutaj 1 sierpnia 1944 roku przed 14 przy ulicy Krasińskiego żołnierze Armii Krajowej, którzy przenosili broń na miejsce koncentracji jednego z oddziałów, natknęli się na patrol niemiecki. A dziś po odegraniu hymnu państwowego w intencji poległych odmówiono modlitwę, a także apel pamięci. Teraz zebrani składają wieńce, a po tej części nastąpi przejście na pobliską ulicę Suzina, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca pierwszą walkę Powstania Warszawskiego. A relacjonowała Martyna Szymczakowska. Prywatni lekarze Aleksieja Nawalnego nie mogą go zbadać. Nie pozwoliła na to rosyjska policja. Od wczoraj lider opozycji jest w szpitalu, do którego trafił z więzienia, w którym odsiaduje wyrok 30 dni aresztu za nawoływanie do nielegalnej demonstracji. Nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia Aleksieja Nawalnego. Policja nie pozwoliła, aby zbadali go lekarze, którzy na co dzień się nim opiekują. Lider opozycji trafił do szpitala z obrzękiem twarzy, zaczerwienioną skórą i wysypką. Rosyjskie media podały, że jest to ostry stan alergiczny. Oficjalna diagnoza postawiona przez lekarzy z moskiewskiego szpitala wskazuje na pokrzywkę na tle alergicznym. Jednak lekarka Anastazja Wasiliewa, która od dawna leczy polityka, stwierdziła, że nigdy nie miał on żadnych objawów wskazujących na jakiekolwiek uczulenie alergiczne. Nie można wykluczyć uszkodzenia

Zaczynamy w tym momencie konkurs czwartej edycji Festiwal CZ.pl. Karel Gott, swoją najnowszą płytę, która się ukazała na jego 80. urodziny. Na tej płycie jest jedna oryginalna czeska piosenka, a wszystkie pozostałe to są hity, do których został napisany czeski tekst. No to też za budę marketka, jo? Budę to marketka. Jasne. Od Maria Rotrowa w Czeszkinie. U nás, jak byly taky zavřený ty hranice, tak my jsme jako samozřejmě skládali úžasný skladatelé jako písničky, ale přeci jenom oni chtěli přivést ty americký songy, ty evergreeny k nám do České republiky. A ono se to u nás uchytlo a že spousta lidí dodnes si myslí, že ty písničky jsou český. Daša mluví, že od lat 60. Čechy byly tak samo jak Polska, zamknuté na všechno to, co bylo amerikánské. I to był sposób na to, żeby amerykańskie piosenki mogły się pojawić w czeskim radiu. Tym warunkiem był ten czeski tekst. Wtedy można było udawać, że to jest czeska piosenka i bardzo wielu słuchaczy do dzisiaj uważa, że to są w ogóle czeskie piosenki. Ja to mogę opowiedzieć o polskich piosenkach, bo one też były przekładane na czeski. Małgośka, czyli Marketka. Wielki nasz przebój, który bardzo szybciutko, bo też pod koniec 70. lat, został wielkim przebojem w Czechach. I jak rozmawiałam z czeskim reżyserem, który mieszka w Polsce, świetnie mówi po polsku i pytałam go o to samo, on mówi, ale jak to, przecież to są czeskie piosenki. Mirarki. Čeští autoři, textaři byli opravdu vynikající. To byli kolikrát básníci. My si na ten jazyk hodně potrpíme. Daša powiedziała, te piosenki na język czeski były przekładane, czy to były polskie piosenki, czy to były angielskie piosenki, to byli bardzo często poeci, to byli świetni tekściarze. Nie zawsze ta piosenka jest dokładnie o tym samym, o czym w oryginalnym języku. W Czechach do dzisiaj ludzie bardzo niechętnie oglądają filmy z napisami. Absolutnie wszystko jest dubbingowane. Nawet na ten temat Petr Zelenka, bardzo znany w Polsce też czeski reżyser i dramaturg, nakręcił serial wyśmiewający trochę to zjawisko, ale też właśnie je pokazujący, jakie niesie za sobą problemy, jak zamyka, jak otwiera. To jest coś, o czym się rozmawia też czasami już, chyba myślę, powoli w Czechach. Nieznajomy, piosenka Dawida Podsiadły po czesku. A Dawid, wie, że zaśpiewasz tę piosenkę po czesku? Może się robi. Okej. Okay. Witajcie, dzień cię, no teraz pro ciebie mam. Tutaj mówimy o tym, że łączymy dwie kultury, czy przez język do serca? Mně se dřív líbilo, jak vlastně Polska vlastně s Československem dřív spolupracovali. Vem si, že Helena Vondráčková, Marila Rodovič, to byly vlastně přítelkyně, nebo jsou přítelkyně, jezdili na festival do Sopot. Kiedyś te relacje polsko-české można było zobaczyć gołym okiem. No, Helena Vondráčková i Marila Rodovič jako przyjaciółki są tutaj najlepszym przykładem. Dasza mówi o tym, że pamięta też festiwale w Sopocie, że się na to też w Czechach czekało. Teraz tych relacji polsko-českých tak na pierwszy rzut oka jest trochę mniej i dlatego świetną rzeczą jest ten tutaj festiwal w Kudowie Zdroju, no bo on nasze relacje może odbudowywać, a ja do tego dodam, że tak, przez język do serca, dlatego, że jeżdżąc do Czech, poznałam bardzo wielu Czechów, którzy mi mówią, Boże, jaki ten polski jest piękny, a ja im na to odpowiadam, Boże, jaki ten czeski jest piękny. To znamy na, że ano, przez język k sercu. Usłyszeli Państwo laureatkę konkursu Hannę Ciupak, która wykonała piosenkę Dawida Podsiadło, a wcześniej Marketka i czeski zespół Mirror, który wyjechał z Kudowy Zdroju z wyróżnieniem. Dziękujemy bardzo, a my zostaniemy przy czeszczynie. Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené, pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost.

Tak, jutro minie 25 lat od śmierci Ryśka Riedla. Myślę, że Piotr Baron na pewno o tym wspomni. To taki utwór z listy przebojów z dawnych czasów. Polecam naszą stronę polskieradio.pl / trójka. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. To zespół The Beach Boys i już minęła 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W Karkonoszach znowu spotkałam piękną, młodą rodzinkę. W Pogwizdowie mieszka Magda Krupiej, psycholog, a z zamiłowania zielarka, i Sebastian Katolik, handlowiec, z zamiłowania stolarz. Ona miała zawirowanie przeżycia, on dostał naprawdę drugie życie. Teraz żyją wolniej. W ogóle pochodzą z Górnego Śląska, a przenieśli się na Dolny Śląski. Rok temu właśnie w Pogwizdowie wypatrzyli sobie dom. Ale mówią, że to dom właśnie wybrał ich. Rok to może niedługo, ale już mieliśmy kilka takich sytuacji. Że bez pomocy sąsiadów by się nie dało? Nie. Dokładnie. Co ty? Palił nam się komin, mieliśmy powódź, ale w ogóle tutaj w okolicy są tacy ludzie. No mnie to bardzo zszokowało nawet, że można porozmawiać po prostu od serca. No to Sebastian potrafi wszystko zrobić. Jeździłem do babci na wieś, byłem takim dzieckiem puszczonym w samopas. I tam mogłem robić, co tylko mi się zamarzyło. Ja naprawdę ciepło to wspominam i ja to teraz w sobie odnajduję. Majsterkowanie, no wtedy raczej dużo rzeczy psułem, ale też taka ciekawość tych rzeczy sprawiła teraz, że no ja po prostu lubię. Nie mogę usiedzieć, ja muszę coś robić. Tworzyć lubię, ale też lubię coś zmieniać. No wiecznie nasycenie. No tak, no chyba tak. Też jestem takim trochę raptusem i chciałbym szybko efekt uzyskać. No nie zawsze jest dobry czas. Dalej jesteś raptusem? Już nie. No w tym lecę, płynę i jestem potem szczęśliwy, że jest tak, jak wychodziłem, wydreptałem wcześniej. Co lubisz robić w tym domu? No, gotować uwielbiam od zawsze. Tutaj jest to jeszcze o tyle bardziej przyjemne, że mogę wyjść dwa kroki i zerwać swojego pomidora i ogórka czy świeże zioła. I jestem w tym jeszcze bardziej twórcza niż wcześniej. No a poza tym malować. A straciliście znajomych? Tamtych miastowych? Byli znajomi z pracy, dopytują, czy mogą już przyjechać, czy moglibyśmy się zobaczyć. To jest o tyle też dla mnie trochę dziwne, bo wcześniej tego nie było. Widywaliśmy się w pracy, trzy słowa gdzieś tam, nawet nie patrząc na siebie, a teraz nawet takie uczucie, no nie boję się tego nazwać, tęsknoty. Ale też taka zwykła ciekawość, zobaczyć jak oni tam mają, czy oni dają radę. Niektórzy się śmieją, że... Gwizdało w pogwizdowie, czy jeszcze nie. No, dokładnie. Tutaj już nie ma nic do ukrycia. Tacy, jacy jesteśmy, tak siebie akceptujemy i to nas bardzo wzmacnia. Dzięki temu możemy teraz tu na tej zielonej kanapie siedzieć razem. No fantastyczne. Po ciężkiej pracy człowiek dobrze śpi, nie ma głupich myśli. Nieraz Szepka próbowałam gdzieś tam dobudzić, on praktycznie mogłabym za stoperem licząc 5 sekund i śpi, a ja leżę i myślę, prawda? No, a potem się budzę o 4 w ptasim koncercie i chciałabym się podzielić tym Szepkiem, a on dalej śpi. Ale właśnie chodzi o to, żeby zresetować umysł. A niestety to wszystko, co się dzieje z nami i dookoła nas, nie sprzyja temu głębokiemu odpoczynkowi i relaksowi. Stąd dzisiaj bardzo dużo i to bardzo młodych ludzi ma trudności ogromne. Cierpią na choroby psychiczne, neurologiczne i tak dalej. No. Więc jak u was to życie po resecie? W tej równowadze takiej, pomimo, że codziennie coś się dzieje. Czujemy, że przez rok zrobiliśmy bardzo dużo. Nie tylko tutaj na ścianach czy na podłodze, ale też właśnie w sercach swoich. Teraz jest dużo spokoju, bardzo dużo miłości, bliskości ze sobą, z bliskimi. Można żyć na troszeczkę niższym poziomie, ale być szczęśliwym człowiekiem. Bezpiecznie czuję się teraz, dlatego, że mogę się przyglądać swoim potrzebom w spokoju, że mogę przyjrzeć się swojemu ciału i dać mu więcej szacunku, zadbać o swoje zdrowie. Ten dom i to, co on mi daje wewnętrznie, to, że pomaga mi zadbać o samą siebie też, to bezpieczeństwo, którego wcześniej bardzo mi brakowało, ale to też przez to, że nie miałam na nic czasu praktycznie. Między ziemią a karuzelą ktoś mnie złapał, no to super, to brawo dla niego. Dwójka pracusiów. Tak. Brakuje tej akceptacji bliskich ludzi, akceptacji naszych wyborów. Paskudne uczucie. Chcieli mnie tak, może obciążyć to złe słowo, ale trudno. To jest szantaż emocjonalny. Brawo, tak. Ja zmięknę, no i jednak, no dobra, to ja rzucę wszystko i przyjadę, nie? O dziwo, w zeszłym roku już tego uczucia nie było. To miejsce przetarło też, myślę, umysły nie tylko nam, że jesteśmy świeżsi i tacy bardziej kochający dla wszystkich, ale też myślę, że chociażby w mojej rodzinie jest teraz spokojniej. Widujemy się wtedy, kiedy chcemy, kiedy obie strony chcą. Też nam jest komfortowo przyjmować ich już w końcu u siebie. Czujemy się pewnie, bo jesteśmy w tej codzienności, w tej prostocie życia, właśnie tu w Pogwizdowie. To daje nam swobodę w byciu w dniu dzisiejszym i cieszeniu się sobą na co dzień. Tym, że mamy kupę roboty w domu i wokół domu, ale ona nas cieszy. Macie jakiś swój własny sposób na mentalne, natrętne myśli? Wyobrażam sobie takiego dużego słonia kolorowego, który siada na tych myślach. Chyba to najbardziej mi pomaga, ale też bliscy. Przytulić, tak? Tak, dokładnie. Moja mama ma świetny sposób, bo ona to ucina jak nożem. Ja prowadzę wewnętrzną rozmowę z sobą, która zazwyczaj jest bardzo krótka. Szkoda mi na to czasu. Krzyknę, wyjdę, ale to jest chwila i już jestem z powrotem. Nie wiedząc o niczym, przybyłam właśnie w pierwszą rocznicę zamieszkania w tym nowym, starym domu. Poczuliśmy też, że wszyscy jesteśmy sobie jakoś bliscy. Ciekawe, co? Pozdrawiam wakacyjnie z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy. Dużo miłości wysyłamy w tamtą stronę.

Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Spisek Kołłątaja. Czy ksiądz Hugo Kołłątaj i poeta Jakub Jasiński zawiązali gdzieś pod koniec października lub może trochę wcześniej, nawet jakieś 2 lub 3 miesiące wcześniej, spisek, którego celem było zgładzenie króla oraz jego licznej rodziny? Królewskiej rodziny jeszcze nie policzyłem. Nie jest to takie łatwe, ale zdaje się, że na zamku w ostatnich tygodniach insurekcji było 3 lub 4 królewskich dzieci. Razem z 2 siostrami i z tajną żoną króla daje to koło 8 osób. Trzeba byłoby, chcąc ich wszystkich zgładzić, postawić co najmniej 8 szubienic. Twierdzono zresztą również na temat październikowego lub sierpniowego lub wrześniowego spisku Kołłątaja krążyły w Warszawie różne dzikie plotki, że ekspot kanclerzy z generałem poetą, do spisku wedle plotek miało należeć jeszcze kilku księży. Planowali również powieszenie Tadeusza Kościuszki oraz Ignacego Potockiego. Czyli, mówiąc inaczej, planowali totalną destrukcję insurekcyjnej władzy. Tym, który wiadomości na temat spisku potraktował najpoważniej, czemu trudno się dziwić, był sam król. W liście do swojego szambelana, Mikołaja Wolskiego, napisanym na zamku dnia 15 septembris 1794, a więc już po zajęciu Warszawy przez wojska Suworowa, zawiadamiał on swego Wolsia. Był to jego ulubieniec, przebywający wtedy w Białymstoku, a poprzez niego następne pokolenia, bowiem list skierowany był w przyszłość i królowi wyraźnie zależało na tym, żeby przyszłość dowiedziała się, jakim potworem był ksiądz Kołłątaj. List zawiadamiał więc Wolsia i przyszłość, że znane są nawet jakieś dokumenty, które mogą być w tej sprawie dowodem. To znaczy świadczą, że spisek został zawiązany. Co prawda król nie widział tych dokumentów osobiście, ale byli ludzie, którzy je widzieli. Ja na to dokumentów, czytamy w królewskim liście, oczyma memi nie czytałem. Ale są tacy, którzy mówią, że ich czytali i opinia jest taka w Warszawie powszechna. Jak wynika z tego listu, Kołłątaj postanowił zgładzić króla, a także dodatkowo jakieś inne osoby, ponieważ uważał, tak to przynajmniej król tłumaczył swojemu szambelanowi, że właśnie w ten sposób uda mu się przekonać francuskich jakobinów do udzielenia wsparcia finansowego oraz militarnego polskiej insurekcji. Tych, którzy w imieniu insurekcji starali się w Paryżu uzyskać od Robespiera jakąś pomoc dla Polski, udawali się do rządu francuskiego. Stanisław August, nie bardzo rozumiem dlaczego, nazywał intrygantami. Tym, mówię, intrygantom odpowiedziano w Paryżu. Ani pieniędzy, ani wojska wam nie dodamy, póki będziecie mieli króla. Usłyszawszy taką oto odpowiedź, tłumaczył monarcha swojemu Wolsiowi, intryganci postanowili króla usunąć. To rozumowanie, które przedstawił Stanisław August, było do pewnego stopnia zgodne z prawdą. Robespierre rzeczywiście powiedział w czasie którejś z rozmów Franciszkowi Barsowi, który zabiegał w imieniu władz insurekcyjnych o francuską pomoc, że Francja nie może udzielić pomocy polskiej rewolucji, ponieważ jest to rewolucja szlachty, a nie ludu. Ta odpowiedź Robespiera, pisał dalej w swoim grudniowym liście Stanisław August, miała być powodem księdzu Kołłątajowi przeznaczenia dla mnie śmierci gwałtownej, równie jak i wielu innym osobom, których zgładzić nie udało mu się w dniach 9 maja i 28 czerwca. I dzień do tego miał być wybrany w nowembrze właśnie. Dobrze byłoby wiedzieć, skąd pochodziły informacje, którymi król podzielił się wtedy z Wolskim, ale wydaje mi się, że tego w żaden sposób nie da się ustalić. Są tacy, którzy mówią, oraz opinia jest taka w Warszawie powszechna, to mogłoby wskazywać, że do Stanisława Augusta dotarły, może nawet dopiero po ucieczce Kołłątaja z Warszawy i wejściu wojsk rosyjskich, jakieś plotki, które mówiły o złowrogich zamiarach ekspodkanclerzego. Ze wzmianki o dokumentach oraz o tych, którzy mówią, że ich czytali, dałoby się natomiast wyciągnąć wniosek zupełnie inny. Że informatorami króla byli jacyś jego szpiedzy, czy powiedzmy ostrożniej, płatni agenci, którzy mogli się znajdować gdzieś w pobliżu Kołłątaja. Szczególnie zaś data zamierzonego wystąpienia, dzień wybrany w nowembrze, mogłaby świadczyć, że to były wiadomości, które pochodziły, mogły pochodzić ze źródeł jako tako wiarygodnych. ale nic więcej nie sposób na ten temat powiedzieć. Trochę wiadomości o październikowym spisku, które również, zresztą z różnych powodów, dałoby się z biedą nazwać źródłowymi, znajdujemy jeszcze w dwóch miejscach. Jedno z nich to drugi tom pamiętników o Polsce i Polakach Michała Kleofasa Ogińskiego, drugie to żywot Juliana Ursyna Niemcewicza, pióra księcia Adama Czartoryskiego. Pamiętniki o Polsce i Polakach ukazały się po raz pierwszy w roku 1827 w Paryżu. Było to wydanie w języku francuskim, po polsku zaś w bardzo niechlujnym przekładzie anonimowego tłumacza pamiętniki wyszły dopiero w roku 1870. W drugim tomie pamiętników Ogiński opowiadał o swoich spotkaniach z generałem Jasińskim, które miały miejsce prawdopodobnie gdzieś w połowie października. Kompozytor polonezów był kompletnie pozbawiony talentu literackiego, więc jego opowieść, dość rzeczowa, niczym się, poza tą suchą rzeczowością, nie zaleca. Nie widzimy ani żadnego z rozmówców, ani miejsca, w którym rozmawiają. Nie dowiadujemy się też niczego takiego, co pozwoliłoby ustalić, czy rozmawiano o jakichś konkretach, czy tylko, jak najogólniej, teoretyzowano na temat ewentualnego wieszania. Fragment dotyczący październikowego spisku mówi, co następuje. Generał Jasiński, dobry patriota i waleczny jak jego szabla, lecz zapalony do zbytku, przyszedł kilka razy obiadować ze mną sam na sam. Pewnego razu proponował mi wstąpić do klubu Jakobinów, dodając, że jeżeli nie przyjmę tej propozycji, wystawiam się na niebezpieczeństwo być powieszonym, nad czym by się martwił. Ogiński postawiony przed takim wyborem, albo udział w spisku Jakobinów, albo szubienica, zachował się dzielnie i odpowiedział generałowi, że podobne groźby nie robią na nim żadnego wrażenia. Jasiński mimo to nie zrezygnował. Wrócił, czytamy w pamiętnikach o Polsce, jeszcze drugi raz, usiłując przekonać mnie, że jeżeli się nie wyrżnie całej szlachty, Polska nie może być ocaloną. Rozmowy między poetą a kompozytorem polonezów skończyły się ostatecznie na niczym. Jasiński, zrażony może tym, że nie udało mu się nakłonić Ogińskiego do uczestnictwa w jakobińskim spisku, a może jakimiś innymi niepowodzeniami, postanowił, jak dowiadujemy się z pamiętników, opuścić Warszawę i udać się do Paryża. Zaproponował mi puścić się z nim pieszo w drogę do Paryża, ponieważ, jak mówił, w Polsce są tylko zdrajcy lub ludzie słabi i bez energii. Ogiński nie przystał jednak również i na tę propozycję. Był znacznie bogatszy od poety generała, więc może nie miał ochoty na pieszy spacer do Paryża. Wolał pojechać tam jedną ze swoich karet i wytłumaczył Jasińskiemu, że lepiej będzie zginąć z bronią w ręku, aniżeli opuszczać kraj. Tak się też, jak wiadomo, stało. Poeta zginął z bronią w ręku, jak pisał Ogiński, w tydzień później poległ pod Pragą. Jeśli autorowi pamiętników coś się w tym miejscu nie pomyliło i rzeczywiście rozmawiał z Jasińskim zaledwie kilka czy kilkanaście dni przed jego śmiercią na Pradze, to te rozmowy w sprawie wyrżnięcia całej szlachty oraz ewentualnego udziału Ogińskiego w tej imprezie musiały toczyć się nawet w ostatnich dniach października. Praga została bowiem zdobyta przez Rosjan 4 listopada. Jasiński poległ tam, ostrzeliwując się z zapalisady zwierzyńca tego właśnie dnia. Nie wiem, dlaczego na znanej litografii przedstawiającej samotnego Jasińskiego, który broni się na praskim szańcu, nie ma ani palisady, ani zwierząt błąkających się między okopami, a karabin generała zastąpiony tam został szablą. Jasiński zginął, trafiony zbłąkaną kulą lub odłamkiem kartacza, kiedy wśród swoich żołnierzy karabinowym ogniem próbował powstrzymać atak rosyjskiej piechoty. To jest pewne. W pamiętnikach o Polsce i Polakach mamy też podany, jest to o ile wiem jedyne tego rodzaju świadectwo, konkretny dzień, w którym Kołłątaj i Jasiński postanowili wywołać jakiś ludowy tumult, czy może wojskową rewoltę, a potem porwać króla i przejąć władzę w Warszawie. Z innej strony, pisał Ogiński, kilka osób przywiązanych do króla przybyło mnie ostrzec potajemnie, że 28 października stronnictwo Jakobinów będzie usiłowało podburzyć lud, aby uwieść króla i wymordować wszystkich, których by podejrzewano, że należą do jego stronnictwa. Ci stronnicy króla, którzy zjawili się u Ogińskiego, także mieli jakieś spiskowe pomysły, bowiem również i oni zamierzali wystąpić zbrojnie.